نامت را نمی خواهم پاسخ گفت. سرها در گریبان Illuminati. Illuminati. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شد تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کینه است.